विरले होंगे वे जो अपने प्रियजन की खातिर मरते हैं। मैंने तो देखा है जग में सब धन की खातिर मरते हैं। जिन पुत्रों को रोता हूँ मैं उनको भी मुझसे प्यार न था। वैभव के वे भी भूखे थे निस्वार्थ प्रेम व्यवहार न था। इस प्रसंग में विदुर को हो आया कुछ ध्यान, लगे सुनाने निपति को वीणा पर वे गान। गदगद होकर कह उठे कुरुपति ऐसे बैन, इस अंधे को दिए हैं आज विदुर ने नैन। उधर विदुर जी भी हुए मन में परम प्रसन्न, सोचा अब संन्यास की विधि होगी संपन्न। ऐसा ही निश्चय हुआ उसमें आखिरकार, तप करने के वास्ते कुरुपति हुए तैयार। पांडु सुतों ने जब सुना यह संवाद महान, हर्ष शोक का हो गया एक साथ सामान। भीमसेन को तो उधर हुआ बहुत आह्लाद, इधर युधिष्ठिर के लिए व्यापा घोर विषाद। जिस समय भीम जी उछल उछल जय जय का नाद सुनाते थे, उस समय युधिष्ठिर चाचा के गह गह कर चरण मनाते थे। यह मना मना कर हार गए पर बूढ़े कुरुपति अड़े रहे, निश्चय से विचलित हुए नहीं जिस जगह खड़े थे खड़े रहे। आखिर को यह घोषणा हुई नगर में खास, बूढ़े कुरुपति करेंगे कल से आश्रम वास। विधि विधान भी है बड़ा विस्मय पूर्ण विचित्र, बनते मिटते सर्वदा रंग बिरंगे चित्र। कल तक जो कंगाल था होता आज निहाल, जो निहाल है निमिष में हो जाता कंगाल। प्रात समय प्रकटा इसे परिवर्तन का रूप, जाते थे वनवास को बूढ़े अंधे भूप। गिरी समूचे नगर पर करुणा वाली ओस, धर्मराज का मन दिया इस दृश्य ने महसूस। देखा श्री विदुर मार्गदर्शक बन आगे आगे जाते हैं, कंधे पर हाथ धरे उनके अंधे नृप बढ़ते जाते हैं। पति का अवलंबन लिए हुए पति परायणा गांधारी है, सबसे पीछे चलने वाली कोई वृद्धा महतारी है। धर्म राज के हृदय से धैर्य गया अब छूट, माँ कुंती भी साथ है, गिरा वज्र सा टूट, विद्युत गति से बढ़ गए तत्क्षण पांचों भ्रात, राह रोक कहने लगे तुम क्यों जाती मात, शासन महान महिमंडल का हमने पाया है मुश्किल से, इस दिन के लिए गिने हैं दिन, यह दिन आया है मुश्किल से, कहलाते जो सम्राट आज उन पुत्रों की जननी हो तुम, वन प्रांत कांपता है जिनसे उन सिंहों की जननी हो तुम, इस समय भाग्य पर तुम अपने अभिमान करो जितना कम है, अपने यश अपने गौरव का गुणगान करो जितना कम है, अवसर है राज सुखों का अब जी भर कर तुम उपभोग करो, दो दान रचाओ महायज्ञ दिन रात धर्म उद्योग करो, अन्याय संग तुम पुत्रों के मत करो आज माता बनकर, हम रहे अगर राजा बनकर तुम रहो राज माता बनकर, विनते हम फिर से करते हैं मत जाओ जननी मत जाओ, आ जाए न फिर दुख डरते हैं मत जाओ जननी मत जाओ, साया उठ जाएगा सिर से मत जाओ जननी मत जाओ, मंदिर न रहेगा मंदिर से मत जाओ जननी मत जाओ, लगे रोकने मात को पांचों सुत तत्काल, मानो ममता ने कहा पांच बेड़ियां डाल, कहो बंधने जाओगी कैसे बन की ओर, बंधन टूट ना पाएंगे भले लगा लो जोर, कुंती कर पाई नहीं सहसा कुछ निरद्वार, एक और कर्तव्य था एक और था प्यार, कर्तव्य कह रहा था भद्रे अब माया त्याग वनों को चल, कहता था प्यार नहीं माता आनंद भोग भवनों को चल, उसका कहना था अपना ले यह शूलों का पथ अच्छा है, इसका कहना था नहीं नहीं फूलों ही का पथ अच्छा है, क्षण भर में संभल गई कुंती उलझन वाला क्षण बीत गया, कृष्णा की ज्वाला हार गई जल परित्याग का जीत गया, हर लिया घनों का अंधकार तत्काल चमक कर चपलाने, हो गई बेड़ियां टूक टूक वह बल दिखलाया अबलाने, पुत्रों से पांव छुड़ा बोली माता वह भुक्त भोगनी सी, मन जिसका रमा योग में था वह रानी राजयोगिनी सी, बच्चों अब तक हो गए कितने ही कल्पांत, पर न हुई संसार में आग राग की शांत,